Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 21 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. Dumplings i raj. Nie wiem, czy w oryginale tak może być, nie mam polskich znaków, ale to też byłoby oryginalne. Hello, ostatnio to mój ulubiony zwrot powitalny. Bez polskich znaków to będzie hellol. Pozdrawiam z pierwszej nocki po miesięcznym urlopie pani Marlena z Chrzybska. Jakoś tak pod mróz nam pasuje to Chrzybsko i pod ten śnieg, który gdzieś tam być może skrzypi pod butami. Ale to jeszcze spokojnie. Raz woda, raz lód, tak jak państwo informowali przed godziną piątą. Z Wietrznego Tarnowa Podgórnego od pani Janki, która liczyła na Nirwanę, ale jeszcze myślę może się zdarzyć wiele rozbudzających nagrań, także spokojnie. A jeśli chodzi o śnieg, wstałam, patrzę, śnieg leży. Dziś będę śniegiem. To pani Janina. You've made my day, naprawdę. A pan synoptyk swoje, że dziś na południu, południowym zachodzie oraz w centrum pochmurno będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem rano, lokalnie również marznący deszcz powodujący gołoleć. W pozostałych regionach pogodnie, a wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty wschodni. Ciśnięcie się rośnie się, a w

IOSTR. 10 minut po godzinie 5. Co przed nami? Początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. poselskim projektem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Pierwsze czytanie odbyło się wczoraj na posiedzeniu połączonych komisji. Projekt wygasza zatrudnienie w MSZ i podległym mu instytucjach współpracowników służb bezpieczeństwa z lat 1944-1990. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w resorcie i w polskich placówkach dyplomatycznych oraz w jednostkach nadzorowanych przez ministra spraw zagranicznych będą musieli złożyć oświadczenie lustracyjne. Dziś początek trzydniowego posiedzenia Senatu. Senatorowie zajmą się m.in. nowelizacją przepisów dotyczących wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym. W porządku posiedzenia znalazły się także ustawy wprowadzające uproszczenia dla przedsiębiorców i wydawania elektronicznych dowodów. Członkowie Komisji Śledczej do spraw Amber Gold spotkają się dziś w Sejmie na posiedzeniu niejawnym. Za zamkniętymi drzwiami podejmą decyzję w sprawie ewentualnego zwrócenia się do władz Telewizji Polskiej. Chodzi o wyemitowanie nagrania w jednym z magazynów śledczych dotyczące linii OLT Express. A byli wiceministrowie finansów Elżbieta Chojna-Duch oraz Stanisław Gomułka będą dziś odpowiadać na pytania posłów z Sejmowej Komisji Śledczej do spraw ściągalności VAT. Na jutro zaplanowano kolejne posiedzenie komisji i przesłuchanie byłego wiceministra finansów Jacka Dominika. Ukraina obchodzi dziś Dzień Godności i Wolności, ustanowiony dekretem prezydenta Petra Poroszenki. Upamiętnia początek dwóch rewolucji, Euromajdanu z 2013 roku i pomarańczowej rewolucji z 2004 roku. Z kolei największe na Ukrainie manifestacje zwane Euromajdanem zaczęły się właśnie przy pomniku 21 listopada 2013 roku, kiedy prorosyjski prezydent Wiktor Janukowicz odłożył podpisanie umowy z Unią Europejską. Zresztą wielotysięczne protesty z Kijowa rozeszły się na cały kraj. Ruch przeciwko władzy przerodził się wówczas w rewolucję. W Birmingham dziś o 20.30 naszego czasu brytyjskie prawykonanie utworu Msza za Polskę, Wierna podróży Roxany Panofnik, napisanego specjalnie na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Roxana Panofnik to uznana w świecie kompozytorka, córka Andrzeja Panofnika. Przypomnijmy, że po raz pierwszy utwór ten został wykonany 9 listopada w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Jak mówiła wtedy Roxana Panofnik, zdecydowała, że chce, by ostatnie 100 lat polskiej historii reprezentował właśnie gatunek muzyki religijnej. Do Brukseli ma dziś przylecieć premier Wielkiej Brytanii Theresa May. O planowanej wizycie szefowej brytyjskiego rządu mówiło się już pod koniec ubiegłego tygodnia. Informowano o planowanym spotkaniu, wspólnej kolacji premier Wielkiej Brytanii z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem. A wieczorem o 21.00 rozpocznie się wirtualny szczyt klimatyczny. Małe państwa wyspiarskie będą apelowały do wszystkich krajów o zrezygnowanie z paliw kopalnych. Państwa takie jak Wyspy Salomona czy Wyspy Marszala chcą, by wszystkie państwa zredukowały emisję gazów cieplarnianych, tak by do końca wieku średnia temperatura nie wzrosła więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza. Ma to uchronić państwa wyspiarskie przed zatopieniem. Z pewnością wiele z tych ważnych wydarzeń z kraju i ze świata w pozostałych audycjach w serwisach Trójki, także na portalu polskieradio24.pl. Polecamy niezmiennie. Szelest prasy, troszkę taki przemarzniętej, to za chwilkę. 13 po piątej. 17 minut po godzinie 5. Ile ciekawych artykułów. Oczywiście wszystkich nie zmieścimy, ale już teraz odsyłam, bo w porannej audycji przed 7 więcej z dzisiejszej prasy. No to na razie trzy tematy z trzech tytułów. Najpierw Gazeta Polska o tym, że polski system bankowy jest w bardzo dobrym stanie. Tak mówi w wywiadzie z Gazetą Polską prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło. Dodaje, że w okresach prosperity wydarzenia takie jak afera KNF nie powodują poważnych problemów systemu finansowego. Pytane, czy zakładając najczarniejszy scenariusz, w którym padają wszystkie banki z grupy Leszka Czarneckiego, polski system bankowy pozostałby bezpieczny. Jagiełło przywołał w odpowiedzi tak zwaną aferę Madoffa w Stanach Zjednoczonych. Jak mówi, zbiegła się ona w czasie z poważnym kryzysem gospodarczym, w trakcie którego w Stanach Zjednoczonych upadł bank Lehman Brothers, a kilka innych banków zostało przejętych przez instytucje finansowe. To zdarzenie miało miejsce w czasach kryzysu gospodarczego. W Polsce sytuacja jest odmienna. Problemy dotyczące dwóch banków należących do grupy Czarneckiego nie są w stanie zachwiać stabilnością całego systemu bankowego. Mamy okres prosperity gospodarczego, a duże banki są zyskowne i dobrze zarządzane. Jagiełło podkreśla w rozmowie, że rynek bankowy czeka na szybką decyzję powołania nowego szefa KNF. Jak mówi, im szybciej się to stanie, tym lepiej. Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Z Rzeczpospolitej o tym, że ponad połowa skazanych na więzienie w zawieszeniu wraca do przestępstwa już w pierwszym roku po uprawomocnieniu się wyroku. By tak się nie działo, trzeba lepszej resocjalizacji, informuje Rzeczpospolita. Jak podaje gazeta, w całym kraju za kratami przebywa dziś ponad 73 tysiące więźniów, a co czwarty może tam wrócić po odbyciu kary. Rzeczpospolita podkreśla, że powołując się na raport Ministerstwa Sprawiedliwości, to i tak lepiej niż jeszcze 3 lata temu. Co decyduje o tym, że skazani wracają za kraty? Więziennicy nie mają wątpliwości. Strach przed wolnością jest prawie tak duży, jak strach przed zamknięciem, wskazuje gazeta. Kary w zawieszeniu nie działają na skazanych. Tak tytułuje w swoim tekście. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, co wczoraj się stało. A stało się, bo Polska zremisowała z Portugalią 1-1 w ostatnim meczu piłkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni już wcześniej stracili szansę utrzymania w najwyższej dywizji, ale zapewnili sobie miejsce w pierwszym koszyku przed losowaniem grupy eliminacji Euro 2020. Remis przerwał fatalną serię naszych piłkarzy, którzy przegrali 3 ostatnie mecze. Fatalna seria przerwana. Kadra Brzęczka po 3 porażkach z rzędu zremisowała z Portugalią. O tym dziś w dzienniku. A więcej w wiadomościach sportowych po godzinie 7. Tak mi się jakoś skojarzyło. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Lok, brygada, łapka, trawa. Ziomal rapa, ja mam fiata. W środku głośnik 1000 wata. Koło trawa jest zabawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Lok, brygada, łapka, trawa. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze. Kto tu przyjdzie, ten nie wyjdzie. Kto przyjedzie, nie odjedzie. Nie ma kasy, mamy w czasy. Koło trawa pierwszej klasy. Było jasne. Ta trawa to murawa. Ta trawa to murawa. Ta trawa to murawa. Ta trawa to murawa. Siedzimy, czekamy. Będzie dobrze. Sobie radę damy. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze.

No nie tylko. W muzycznym kalendarzu już teraz 27 minut po godzinie 5. W 1694 roku urodził się Voltaire, francuski pisarz i historyk, czołowy myśliciel oświecenia. 102 lata temu zmarł Franciszek Józef, król Węgier, przede wszystkim cesarz Austrii, ale także król Czech, książę Galicji i Lodomerii. W 1931 roku amerykańska firma telekomunikacyjna AT&T wprowadziła pierwszy na świecie telex. To było 87 lat temu. 24 lata temu z kolei NBP przedstawił nowe wzory monet i banknotów w związku z planowaną denominacją złotego. Reforma walutowa została wprowadzona, przypomnijmy, 1 stycznia 1995 roku. W 2005 roku Dika Fell, angielska żeglarka, wystartowała z Portsmouth do samotnego rejsu wokół kuli ziemskiej ze wschodu na zachód. W maju 2006 roku zakończyła rejs w Southampton, ustanawiając nowy rekord świata w tej kategorii. Łącznie pokonała 29 tysięcy mil morskich. A w roku 2006, smutne wydarzenie, 12 lat temu, miał miejsce wybuch metanu w kopalni węgla kamiennego Halęba w Rudzie Śląskiej. Na poziomie ponad 1000 metrów zginęło 23 górników. Była to największa katastrofa w polskim górnictwie od blisko 30 lat. Pora na muzyczny kalendarz. Wspominamy rok 1974. Wówczas to 44 lata temu zespół Breakout otrzymał złotą płytę za album Karate. Podczas specjalnego koncertu na 21. Musicoramie. Taka cykliczna impreza koncertowa organizowana w latach 60. w Polsce. Breakout ze złotej płyty. Rzeka dzieciństwa. Czysta, która koi ból. Daj mi twoją wodą z oczu moich spłukać łzy, rzeko dzieciństwa. Zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie, miasto zwiodło parę mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta nóg? Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, rzeko dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień miasta wielki nur, toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nóg? Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa. Breakout ze złotej płyty Rzeka Dzieciństwa w muzycznym kalendarzu. Akcja Czułe Ucho, między innymi od pana Jacka, informacja o tym, że z lotniczej działki powinno zainteresować jeszcze jedna data, o pierwszym locie człowieka balonem. Tak, tak, pamiętamy, w 1783 roku to było, dokładnie 235 lat temmu. Wówczas to Jean-Pilar de Rozier i Marquis de Landes przelecieli nad Paryżem w ciągu 25 minut odcinek 8 kilometrów, osiągając pułap 300 metrów. Nie lada wyczyn. Przypomnijmy, to było 235 lat temu. No jeszcze pan Paweł prosi o potwierdzenie przypuszczeń, co to był teleks, bo dokładnie nie pamiętamy. Abonencka usługa telegraficzna polegająca na przesyłaniu informacji w postaci alfanumerycznej. Jak to pięknie określało się kiedyś, z repertuarem znaków określonym alfabetem telegraficznym. No obecnie wiemy, że usługi te praktycznie zanikły ze względu na ich ograniczoną funkcjonalność. A przypominamy to w związku z 87. rocznicą niezwykłego wydarzenia. Naówczas, w 1931 roku, amerykańska firma telekomunikacyjna AT&T wprowadziła pierwszy na świecie telex. Właśnie. Bardzo Państwu dziękuję za poranną korespondencję. Teraz za 24 minuty szósta, czas na prognozę pogody. Na południu, południowym zachodzie oraz w centrum pochmurno będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Rano lokalnie również marznący deszcz powodujący goleć. Uważajmy, w pozostałych regionach pogodnie. Też uważajmy. Wiatr słaby, umiarkowany, porywisty wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. Temperatura prognozowana w dzień, teraz z prefiksem, no więc to uważajmy dotyczy lokalnej śliskości, jak to określają drogowcy, nie tylko na drogach, także na chodnikach. A w dzień no od zera na wschodzie i terenach podgórskich do 4 stopni na Pomorzu Zachodnim. 5 najwyższa temperatura, 5 stopni Celsjusza na zachodzie wybrzeża. Tyle od pana od pogody. Wracamy do muzycznego kalendarza i do urodzin. Definitely, definitely no logic. islandzka piosenkarka, aktorka filmowa, kompozytorka muzyki filmowej. Pamiętamy jej występ w Polsce w 2012 roku. Björk w muzycznym kalendarzu urodzinowo. Za 22 minuty 6. Korespondencja od państwa, między innymi od pana Tomka. W Płocku śnieg nie leży, a ja jeszcze tak. No też dobra wersja zdarzeń, byle nie przesadzić. W Ptaszkowej Trójkowej kod pocztowy 33333-1. Po wczorajszych wieczornych opadach pewnie będzie ślisko na drodze. Trzeba uważać. To ostrzeżenie od pana Pawła. Z trasy Rybnik-Warszawa, gdzie aktualnie pan Adam dojeżdża do Częstochowy, -1 i pada deszcz. Prosimy o szczególną ostrożność. Na dzień dobry, także chłodna informacja, ale gorące pozdrowienia od pana Lucjana. Teksas też na słuchu. Texas is Texas, man. Pani Kasia z Głogowa Małopolskiego. Coś białego leży za oknem. Czyżby to śnieg? Czyżby czyżyk? Nie, to być może duży budzikowy pies z panem Maćkiem. Gdzie na Mosornym przy potoku +1, 1, a tenże duży budzikowy pies biega po polu szukając śniegu. Jeszcze zdaje się nie czas dla niego. Za 21, 6. Wracamy do muzycznego kalendarza i do list przebojów. A wówczas to 37 lat temu się działo się. To też okazja do tego, by zrobić głośniej, choć nie okrągła rocznica. W 1981 roku na miejscu pierwszym brytyjskiej listy przebojów. Proszę bardzo. So slashed and torn. fresh up. Fresh up. Budzikowe kalendarium muzyczne. John Rabbit Bendrick, klawiszowiec Free, urodził się 70 lat temu. Wszystkim świętującym urodziny czy imieniny składamy najlepsze życzenia. Dziś imieniny Reginy, Konrada i Janusza. No i taka korespondencja od pana Janusza, pewnie dziś świętującego imieniny. Janusze wszystkich krajów, łączcie się. Tego się trzymajmy. No i jeszcze Światowy Dzień Życzliwości. No, tak sobie pomyślałem, że nie jeden z nas mógł już mieć podziurki w nosie tego dnia życzliwości. Niech ten dzień życzliwości już się skończy naprawdę. Ale nie o tym, nie o tym, bo też o lodach mówiliśmy. I pani Krystyna z Olsztyna, lista obecności już rezerwowa, ale zapisana, informuje, że lody waniliowe w wafelku spożywam tylko zimą, latem nigdy. Tego się trzymajmy. No też i na zdrowie niech to wyjdzie. Znamy kraje, w których właśnie to spożycie lodów w tym sezonie zimowym, a w związku z tym, że w wielu miejscach zabieliło dziś, to wracamy do tego tematu. Bardzo pięknie dziękuję za korespondencję i jeszcze kalendarz. Kalendarz mądrości ludowych. Pani Jania z lekko przyprószonych Gliwic informuje, że dziś 21 listopada pogodę zimy zapowiada, bo jaka pogoda w ofiarowanie to dziś służy? Taka się na całą zimę wróży. I tych wróżb także się trzymajmy. Za 13 minut szósta. A jak zwykle trzymamy się muzyki country przed godziną szóstą. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Billie Joe Spears, królowa muzyki country z lat 70., pochodzi z Teksasu. Ona ma taki charakterystyczny piaseczek w głosie. Ten piasek stanowi o tym, że warto słuchać jej piosenek. Po pierwsze są melodyjne, takie jak ten Blanket on the Ground, wielki jej przebój z 1975 roku. I mniej więcej z tego samego okresu pochodzi piosenka Queen of the Silver Dollar, Shella Silversteina. Shel Silverstein to bardziej rysownik satyryczny, ale potem także autor tekstów dla Bobby'ego Bera, czasem Willie Nelson zaśpiewał, nawet Waylon Jennings. Krótko mówiąc, nawet Johnny Cash, jeśli państwo pamiętają Chłopca imieniem Zuzia. To był właśnie tekst Silversteina. I otóż właśnie ta piosenka to jest nowojorski sznyt, jak sobie Nowojorczyk wyobraża Dziki Zachód. Tam bary, saluny i królowa srebrnej dolarówki. Kantry w budziku ponownie jutro, także przed godziną szóstą. Zima nie zaskoczyła drogowców na krajowej piątce. Piaskarka, już jest minus jeden, śnieg z deszczem, to od pana Wiktora. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Za 8 minut szósta. Just keep around, round and round, and round, and I just keep around, round and round. to convince me to. World Hello Day, dziś właśnie. Hello, ale właśnie. Przypominamy o tym, o Światowym Dniu Życzliwości, choć niektórzy już chcieliby ten dzień, że się skończył. Ale nie tylko. Także pan Janusz daje się rozbawiony taką wersją zdarzeń i my również przyłączamy się do życzeń. Janusze wszystkich krajów, łączcie się na właśnie dziś między innymi Janusza, ale nie tylko. Także pamiętamy, że Reginy i Konrada. Miłego dnia życzymy nie tylko Januszom, także wszystkim świętującym. Bardzo państwu dziękujemy za poranną korespondencję. Proszę uważać na drogach w wielu miejscach. Ślisko, marznący deszcz, deszcz ze śniegiem, szerokiej, bezpiecznej drogi, przede wszystkim przyczepności. A jutro o 4:00 znowu powiemy sobie hello. Bardzo dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego dnia, a za 4,5 minuty o 6:00 serwis. Potem poranne zapraszamy. Stuk, puk, pukam do twego wnętrza. Chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach. Mógł cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach. Trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień drga iskierka. Płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych odwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach. Liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. To mej pamięci łezka. Jesteś tutaj znów